Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar gökyüzüne yükseliyoruz. Şimdi Şahıl gün bayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şahıl Bey günaydın. Şevki'ye öyle bir dönemdeyim ki hayatımda hem gökyüzünde fırlanıyorum hem yerde fırlanıyorum hem de gözlerim fırıl fırıl dönüyor. Ne yapacağım ne edeceğim diye. Ne oldu Şahıl Bey? Nesli Şah ayıldı mı? Şimdi Şevki'ye geçeyim. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Nesli Şah'la bir ters bir konuşma yaptık. Evet, Nesli Şah bu ilişki nereye gidiyor diye sordu. Siz de senin gibi iğrenç bir insanla çok ileri gideceğini düşünüyorum. Takılıyoruz işte falan dedi. Evet ama tabii ki bunu onun kalbini kırmadan söylemeye çalıştım. Nasıl yapmıştınız onu? Yani diyelim tipsizlikten biraz bahsedelim. Biraz da karakterlerden bahsederek. Evet, ondan sonra o bir sinirlendi. O sinirlenince ben rakıyı dayadım. Rakıyı dayayınca o biraz sızdı. Ama bunun böyle bir sonu var Şenal Bey. Siz de biliyorsunuz yani. Er geç o konuşmayı yapacaksınız karşılıklı. Yapacağız da işte. Ne tip bir konuşma yapmak gerektiğini tam bilemediğim için ben de kendisine biraz daha zaman tanıyorum. Nasıl zaman tanıyorsunuz? Yani biraz daha olaylar durulana kadar ona zaman vermeye karar verdim. Şenal Bey sizin... Yani böyle bir şeyiniz yok ki, hakkınız yok ki. Zamanı verecek olan o. O sonuçta size bir şey sormuş. Cevabı vermek için belki size zaman verir. Öyle bir şey de yapmamış. Sizden cevap bekliyor. Siz kime ne zaman veriyorsunuz yani? Evet. Şimdi biraz açılardan haklı olabilirsin. Tabii ki haklıyım Şahin Bey. Yani o size sormuş bu ilişki nereye gidiyor? Ben artık zaman kaybetmek istemiyorum. Bu ilişkinin bir geleceği var mı? Bunu öğrenmek istiyorum diye sormuş size. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de ne yapayım? Ben de biraz da olayı daha esprili bir platforma çekmeye çalışıyorum. Ama nereye? Ya oğlum sen kimin tarafındasın ya? Ha, ne bileyim ben ya. Sen benim tarafımda değil misin? Mecburen sizin tarafınızdayım da yani. O zaman tamam. Tamam yani. Ne diyeyim o zaman ben? Siz bana niye anlatıyorsunuz bunları? Ben de bir şey yapmaya çalışıyorum. Fikir vermeye çalışıyorum. Fikir verecekse bana başka fikir ver. Öyle yok ona şey yapmışım da onun duygular. Bizim de duygularımız var. Yok demiyorum ki ben. Ben her gün ağlamak istiyorum. Ha, ağlayın o zaman. Ne diyeyim ben şimdi size? Ne tavsiye vereyim? Şimdi ben bunun rakısının içine ilaç açtım. Rakın içeriyle gazoza atılır. Gazozdaki ilaç keser mi senin eşişahı? Ne zannediyorsun ya? Ne oldu şimdi? Ya şimdi bu biraz daha hala baygın gibi, sızmış gibi bir şey, sarhoş gibi bir şey. Ya öyle onu sarhoş tuttuğum sürece bir şey konuşmamıza gerek kalmıyor. Bu da benim için bir olumlu bir avantaj. Muhakkak öyle. Şimdi bu adeti vardır tatlı sevgilim. Böyle uyanır uyanmaz başucunda bir ağrı kesici olsun işte. Çünkü felaket bir baş ağrısıyla kalkıyor. Öğlene kadar onunla böyle bir uğraşıyor. Başının ağrısı yavaş yavaş akşama doğru geçiyor. Yemeğini yiyip gene rakısını içiyor. Evet. İşte o arada benimle konuşmak isteyecek. Rakıyı içmeden önce. İşte Şevki Ege maalesef çok kritik dakikalar bizi bekliyor. Ya o başının ağrıdığı dakikalarda konuşsanız. İşte orada konuşayım diyorum çünkü orada biraz zayıf düşmüş oluyor ama orada da biraz sinirli. Ha, evet, anladım yani tam akşam yemeğine mi denk getirme ya? Orada da işte her şey gelecekte çıplak bir şekilde ortaya çıkacak çünkü orada da aklı başında oluyor ve benim dediklerimi de net bir şekilde anlar. Siz ne demeyi düşünüyorsunuz Şahin Bey? Ben demeyi düşünüyorum ki ben özgürlüğüme düşkün bir çılgın bir rock yıldızıyım. Siz rock yıldızı falan değilsiniz yani. Sanatçı olarak söyleyin o zaman. Sanatçı olarak söyleyeyim ben kendimi. Tamam öyle değil. İşte onu dedikten sonra sen nasıl yıldızsın, sen nasıl sanatçısın, gel ben sana sanatı göstereyim diye soparlar falan filan. Yani bir çare var mı? Şimdi ben böyle bir şey düşün. O başucuna ağrı kesici yerine uyku hapı attım dün. Nasıl ya? Uyku hapı koydum başucuna. Yani oy oy oy oy diye uyandığı anda hapları içtim gene sızdı. Ne yapacaksın? Ben biraz zaman kazanmaya çalışıyorum Şevki Ege. Şenol Bey bunun ters sonuçları olmasın ya. Habire kız uyku haplarıyla kaç gün idare edecek? Bir hafta 10 gün kadar idare etsem bana yeter. Ya Seyhan Bey, bu hakikaten bir terslik çıkacak, bir sağlık problemi falan. Yani onlar da tabii ki işin avantajı olur, bana bir espri olur Şevki'ye. Bunları düşünmek istemiyorum. İsteyse biraz aşktan bahsedelim bu sabah. Nesinden bahsedeceğiz aşkın ya? Sen kendi sevgiline yaptığına baksana. Yani şimdi tabii ki herkes kendi sevgilisine başka tarz davranır ama aşktan bahsederken tabii daha güzel şeylerden bahsetmek lazım. Özellikle ileriye yönelik düşünenlerde. Ya ve sizin kafalar biraz karışık. Kafalar karışık olabilir ama gerçekten kendimi kurtarmam lazım. Ben size en başta ne dedim bu ilişki başladığında? Senin dediklerin benim bir kulağımdan girdi, öbüründen çıktı sevgiler. Ya ne demiştin? Ben çok iyi falan demiştim. Ama yanılmışsın, gördün mü? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, günaydın. Efendim bir kez daha 9.20 oldu saatimiz. Radyo Tür'ün 65. özel gösterimi The Pursuit of Happiness. Umudunu kaybetme, moralini bozma adlı film bu gece AFM Alkamon sinemalarında bu radyo tünün özel izleyicileriyle herkesten önce buluşacak. Ve biz modern sabahlarda bu sabah ailenin bir diğer ferdinden, daha önce babadan anneden bahsettik. Şimdi ufak zıpır yaramaz afacanlardan bahsedeceğiz. Sinemada televizyonda karşımıza çıkmış örnek evlatlar veya nasıl diyeyim, hayırsız evlatları örnek olarak gösterebilirsiniz bize. Telefonumuz 210-30-30. Şöyle bir film vardı, o filmdeki küçük yumurcak gelsin benim yavrum olsun, başka bir şey istemem diyenler arasın. Böyle çocuk düşman başına diyenler arasın ve davetiyeleri kazansın. Bu kısa zaman içinde çekirdek aileye değinebildik modern sabahlarda. Nedir işte, bir baba olsun, anne olsun, bir de yavrumuz, melek yavrumuzdan bahsedebildik. Daha uzun bir zaman olsaydı daha değişik akrabalara da girerdik filmlerde karşımıza çıkan. Ama önümüzde uzun yıllar var. Yine buna denk gelecek filmlerle karşı karşıya kalacağız muhakkak. Ve işte o zaman da başka aile üyelerinden de bahsedeceğiz. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Deniz. Deniz Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? İşe gitmeye çalışıyorum. Peki, iyi yolculuklar diliyoruz. Deniz Hanım, hemen alalım cevabınızı. Ya sanırım tam telefonla bağlanırken çocuk anladım ama. Aha, sinemada, televizyonda karşımıza çıkar çocuklar. Zorba ve Dinür'deki küçük bebek desem çok mu küçük olur? Küçük bebek de hangisinde, ne o? Zorba ve Dinür'de Robert De Niro'nun oynadığı son. İkincisinde, evet. Evet. Küçük bir bebek vardı. Kimin bebeğiydi o? Dünür'ün mü? Dünür'ün dedesi, babası. Yok ya, o Zor Baba'nın torunu değil miydi ya? Zor Baba'nın torunuydu, evet. Zor Baba'nın torunu. İlk filmdeki evlenecek çiftin, evet, çocukları. Çok, yani ben baba zamanında da aramıştım. Bağlanamamıştım. Hı-hı. O babayı söyleyecektim. He, anladım. Şimdi de torun, o torunu torun öğrettikleriyle, yani bütün bebekler örnek. Ben de çocuklara o bebeği örnek gösteriyorum. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Evet, güzel bir bebekle başladık. Yavaş yavaş yaşında büyütürebiliriz belki. Çünkü yani sonuçta bebek ne yapabilir? Ne kadar etkili olabilir? Ama öyle öyle çocuklar var ki ailelerin hayatını karartıyor veya bambaşka boyutları taşıyor işleri. Günaydın efendim. Alo. Alo. Merhaba efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar, Zeynep Hanım. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bundan önceki günlerde anneleri babaları konuşurken her dinleyicimize soruyorduk, anne misiniz baba mısınız diye. Şimdi çocuk musunuz diye sormak çok anlamsız olacak. Muhakkak öyledir. Hala ailenizle beraber misiniz Zeynep Hanım, yoksa ayrıldınız mı? Hayır, uzun zamandır ayrıyım. Uzun zamandır. Ortaokuldan beri neredeyse. Hadi ya. Hep yatılı okullarda okuduğum için. Peki siz böyle ailenizin yanına döndüğünüzde falan şey misiniz? Evin afacan kızı geldi misiniz, yoksa aman gene geldi Zeynep diye mi konuşuyorsunuz? Hayır, hayır, bebek muamelesi görüyorum böyle. Bebek muamelesi. Altımı değiştirmedikleri kalıyor. Hadi böyle ya. Ağzıma yemek vermeler falan. Ama siz de artık yatılı okuduysanız o kadar yıl biliyorsunuzdur yani, anne çiş anne kaka diyerek bunu söylüyorsunuz zaten. Peki Zeynep Hanım, alalım cevabınızı. Benim cevabım Goodbye Lenin'deki evlat. Goodbye Lenin. Orada annesine... Annesi komaya giriyordu. O da annesi. Bu sırada şey oluyordu işte. Komünist rejim yıkılıyordu da kapitalizm geliyordu işte. Berlin Duvarı yıkılıyordu. Hı hı. Bunları öğrenmesin çok üzülür diye. Hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey değişmemiş gibi davranıyordu. Gibi davranıyordu. Hatta bir kavanoz bulma olayı vardı orada. Annesi bir turşu istiyordu da O turşu artık üretilmiyordu. O da gidip işte o kavanozu arıyordu her yerde, çöplerde falan. Onu yıkıyordu, kaynatıyordu, etiketini yapıştırıyordu falan. Başka turşu koyuyordu içine. Peki öyle bir çocuğunuz olsa ileride Zeynep Hanım, size çöplerden turşu kavanozları getirse falan. Aa, benim yavrum diye bağrınıza mı basarsınız, yoksa ne lan bu diye sevmiyor. Turşu kavanozuyla mı müdahale eder? Çok böyle hassas bir çocuktu, çok duygusaldı. Peki. O yüzden çok etkilenmiştim ben. O zaman bağıra basan Zeynep olarak sizi kaydettik. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Peki, ben teşekkür ediyorum. Evet, bu şey gerçekten de hayırlı evlat olarak Goodbye'lerindeki çocuktan bahsetti. Oo, çok telefon geliyor sevgili dinleyiciler. Ne analar neler doğurmuş göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Özgür. Özgür Bey, hemen dinleyelim sizi. Buyurun. Peter Pan diyorum ben. Peter Pan. Evet, ama Peter Pan'ın annesini babasını pek görmedik değil mi? Evet ki görmedik. Ya da bir alternatif daha berbat bir şey ya. Problem çocuktaki karakter yani. Öldürücü. O çocuk şimdi samimiyetinize inanıyorum cevabınızda. Evet, evet. Görünüş olarak da biraz sevimsiz değil mi? Kesinlikle yani, kesinlikle. Şey, bir role bu kadar mı oturur yani? Sadece çocuk, hani rolün getirdiği bir sevimsizlik değil. Yani. Uzaktan gördüğünde... Aynen. Hatta onun bir de Türk versiyonu vardı. Türk versiyonunu geçen gün polislerimiz yakaladılar. Sezercik'ten bahsediyorsanız. Hay Allah. Sezercik'in adamları müdahale ettiler galiba Özgür'e cevabını veremeden. Neyse, biz konuşmaya devam ederiz. Belki ilerleyen dakikalarda bu gizem de çözülür. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Banu. Banu Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Valla ben evde tek başına diyorum. Evde tek başına da kim? Macaulay Culkin. Hangi huylarıyla o çocuğun güzel bir çocuk olduğunu düşünüyorsunuz Banu Hanım? Mesela evi hırsızlara karşı savunmak bir çocuğun görevlerinden midir? Yani siz şey dediniz ya, hani baş edat olabilecek çocuklar diye. Hı hı. Yani aile için iyi de olabilir, kötü de olabilir ama dışarıdan gelen tehditler de bayağı işe yaradı. Doğru, hakikaten de. Değil mi? Eve al bir tane beste ya, geceleri tabii uyutma, gündüzleri uyusun. Kevin, aha, miydi o çocuğun adı? Hiç hatırlamıyorum inanın. Yani annesi Kesin bağırıyordu ya ismiyle böyle falan. Hani galiba Kevin, evet galiba. Kevin galiba öyleydi. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek Rica üzere. Rica ederim. İyi günler. Evet, evde tek başına gerçekten de soruyu sorarken benim de gözümde canlanan bir isimdi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben, merhaba. Bahadır Bey, hoş geldiniz. Hocam, en kralını söylüyorum, Şampiyon'daki olan ufaklık var ya. Şampiyon da artık değişmeyen şey filmi kaç gündür? Bir de babacım başka birisi daha var. 7 kardeşli bir aile vardı, hatırlar mısın? En küçük evlatları Nicholas vardı. Televizyon dizisi değil mi? Evet evet. Oradaki Nicholas da çok sevdiğim, saydığım, alıp evime koyacağım bir karakterlerden bir tanesi. Ben hiç hatırlamıyorum Nicholas'ı da. Ne yapıyordu bu Nicholas? Baba çok böyle afacan, her işe yardım ederdi beni. Ablacım diye gezerdi. Abicim şunu yapayım, bunu yapayım. Böyle sevimli, sempatik, yüzü sürekli gülen. Biraz da yalakalık var galiba Nicholas'ta. Anladığım kadarıyla. Bir yalakalık asla var abi. 6 tane büyük var yani, sonuçta ne oluyor? Tabii biraz daha hafif de alttan almak zorunda çocuk. Ezilmiş bir tarafta. Yani biri dövmezse öbürü döver diye çocuk. Bir de onun kot montu vardı, hiç unutmam. O kot monttan sonra herkes kot ceket aramaya başlamıştı piyasada. Nicholas ceketi gibi mi? Aynen öyle. Peki, çok teşekkürler Bahadır Bey. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bak, Nicholas unutmuşuz ya. Kimlerine afacan bir çocuktu. Aklımızdan silinmiş gitmiş. Çocuk ya işte, umursamıyorsun. Sonra Nicholas'lar hapçı oluyor, şey oluyorlar. Çünkü ne oluyor? İhmal edilmiş oluyorlar. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? Ben Emre. Emre Bey, dinliyoruz sizi. Buyurun. Ben de Ege, bir bu evlat konusunda kimse söylemeden ben söylemek istedim. Tabii ki Küçük Mübaşir. Küçük Mübaşir gerçekten, evet, de. Evet, bacak kadar boyu, türlü türlü huylarıyla. Küçük Mübaşir de evlat olarak veya bir mahluk olarak evde bir şey beslemek istiyorsanız Küçük Mübaşir'den bahsediyoruz. Gerçekten doğru. Küçüklere de hem örnek oluyor hem büyüklere de özel dersler veriyor. Sağ ol Emre, görüşmek üzere. Rica ederim, yayınlar. Küçük Mübaşir'imiz gerçekten de bu çocuk yıldızlar arasında belki biraz daha sevimsiz diğerlerine göre, ama yani önemli olan bir çocuk yıldızdan beklenen de dersler vermesi ve kötülüğü def etmesi. İşte Küçük Mübaşir bunu başarıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Buket ben. Buket Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz nefes nefeslesiniz. Ay evet, çamurlara bata çıkı okul yetişmeye çalışıyorum. Okul azmiyle. Hadi ya, nerede okuyorsunuz? Beytepe'de. Evet. Duyan'da köyden her sabah 2,5 kilometre yola yürüyorsunuz. Evet, evet, aynen. Batıkent'ten geliyorum da 2 saat rahat sürüyor. Vay be. Öyle ya. Anlatırsınız çocuklarınıza. Anlatacağım. Ben okumak için her sabah 2,5 saat yollardayım diyor. Buyurun Buket Hanım, alalım cevabınızı. Ben kesintisiz bir kere hakiki çocuğu uçurtmayı vurmasınlar da gördüm. Başka da çocuk tanımam üstüne. Tam yanında affetmem. Uçurtmayı vurmasınlar. Evet. Ama ismini hatırlayamadım. İnciyle hani şu haşin neşin olan çocuk vardı ya. O çocuğun adı Umut değil mi zaten ya? Yanlışsın. O çocuğun gerçek adı Umut olması lazım. Ha, filmdeki adı Umut değil miydi? Filmdeki adı bence Umut değildi. Değildi. Evet. Yani ama Umut'sa da bir... sizce değildi zaten. Peki, çok teşekkürler efendim. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Hoşçakalın. Şimdi yavaş yavaş gelen isimlerden bir çocuk profili de çıkıyor. Dün annelerden bahsederken anneden beklenenleri, filmlerde gördüğümüz annelerden beklenenler, baba olmasa da aileyi çekip çevirecekti. Çocukların da esas Hollywood tarzı görevleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Onu konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Yağmur ben. Yağmur Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun, dinliyoruz sizi. Yaşı biraz küçültmek zorundayım ama The Incredibles'daki bebek vardı. En sonunda süper güçleri ortaya evet, çıkan bebek. Evet, hiçbir işe yaramıyordu bütün film boyunca ama en sonunda ailenin hayatını kurtarıyordu. O çok süper bir bebekti. Yağmur Hanım, evli misiniz? Hayır, değilim. Değilsiniz. İleride mesela böyle bir şeyiniz olsa, süper güçleri olan bebeğiniz olsa. Ay süper olur ya. İşleri ona yaptırtırım filan. Diktirir misiniz ona güzel bir kostüm yoksa normal kıyafetler mi o? Maymuna çevirmem çocuğumu tabii. Ama biraz ister ya, biraz renkli bir kıyafet ister süper kahraman. Kendi bilir, süperse kendi bilecek artık, biz uyuyacağız ona. Siz aile olarak şey yapmayacak mısınız? Yol gösterici olmayacak mısınız? Bak ya, pelerin mi istersin, maske mi istersin? Bilmem, sana danışırım o zaman. Ben de yardımcı olmasın çünkü ben de babayım ya. Evet, bu değil mi? Bu süper kahramanlıklara da yatkınım. Çok teşekkürler efendim, görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim, bay bay. Evet, çocuklarda beklenen özelliklerden biri de süper güçler. Onu da öğrenmiş olduk. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Volkan. Volkan Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Ben de Artificial Intelligence'daki çocuğu söyleyecektim. Robot çocuğu. Anam anam diye çocuk bütün film boyunca ortalarda dolaştı. Dolandıydı, evet. Çok dikkatimi çeken bir karakterdi. Siz de böyle biraz anneye düşkün müsünüz Volkan Bey? Efendim? Siz de anneye düşkün müsünüz? Türk erkeği genelde anneye düşkün oluyor. Öyle, peki yani şey olsanız, robot olsanız gene anam anam anacığım diye mi dolaşırdınız, yoksa mesela dünyayı ele geçirmek gibi bir göreviniz mi? Vallahi bilmiyorum ama herhalde anam anam diye dolaşırdım. Peki Volkan Bey, çok teşekkür ediyorum. İyi günler, hayırlı, iyi yayınlar. Peki Volkan Bey, yani aslında burada demek istedi ki benden hayırlı evlat yok ama benim filmimi çekmediler daha dedi. Ama Artificial Intelligence cevabından o anlaşıldı. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Halkın Sesi. Halkın Sesi. Radyonun sesini kısar mısınız? Önce Halkın Sesi daha rahat gelsin. Evet, şimdi iyi galiba değil mi? Evet, Halkın Sesi. Şimdi evet. Sizden şeyi rica edeceğiz ilk önce cevap yerine. Bu yayına gelmeyen adamlarla ilgili halkımız ne diyor? Ya yemin ediyorum, bak ağzından almadıysan terbiyesiz evladıyım. Hayırsız çocuk olarak onları seçiyorum ben. Trafikte 3 kişiyle kavga ettim. Halkın insanı alışkan. Biz onları askere gönderdik. Kiminizi? Kiminize evlendirdik? Böyle sorumsuzluk olmaz yahu. Hayırsız evlat olarak Fahir ve Okan. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Kim kimin ağzından laf oluyor belli değil. Yani Fahir, Oktay. Peki hayırsız evlada ne ceza vermek lazım? Onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Ne yapayım? Yani şey mi yapmak lazım? Evden mi kovulması lazım? Odayı mı kapatmak lazım? Haçlık mı kesmek lazım? Nedir? Bence bunu dinleyicisine karşı yaptığı için dinleyici karşısında karizmayı böyle çaprazdan çizecek bir şey yapmaları lazım bu adamlar. Onu daha fazla ne yapabilirler bilmiyoruz, yıllar içinde o kadar çok şey yapıldı ki yani. Çizilecek bir şey de mi kaldı onu bilmiyoruz. Biz bir de görüşme cevabı alalım sizden. Ben Texas kasabını hayırlı evlat olarak seçiyorum ki bu insanlar kabahatlerinin büyüklüğünü anlasın. Texas kasabı bile Texas hayırlıyken siz hayırsızsınız. Yaşa. Vay be, çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Yani bu ceza de... konusunda da lütfen arayan arkadaşlardan senden ricam ceza önerileri versinler bu arkadaşlar için. Peki, onu ayrı bir program yaparak güzel notlar alabiliriz. Çok teşekkürler, görüşmek Herifli, üzere. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Reklamlarla coşuyoruz, sonra devam. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. yaptı. Whitesnake radyonuzdaydı. Heavy metal de heavy metal yani. Gerçekten de yerine başka müzik koymak kolay değil. Dinledikçe insan özlüyor o dönemleri. Şimdi böyle yeni yeni ritimler, yeni yeni gitar tonlarıyla bir şeyler yapıyorlar. Seviyoruz da ara ara ama bunları dinleyince tekrar nereden nereye dememek elde değil. 9.43 oldu saat. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 65. özel gösterimimiz bu gece Ankara'da AFM Ankamon sinemalarında Radyo TÜN'ün şanslı izleyicileriyle buluşacak. Ve filmimizde The Pursuit of Happiness, umudunu kaybetme. Bir baba var, afacan mı afacan, bir oğlu var. Onlar çeşit çeşit maceralardan sonra mutluluğu yakalamaya çalışıyorlar. Biz de umudunu kaybetme, umudunu kaybetme Roger, Roger umudunu kaybetme diye bağırıyoruz film boyunca. Ve anneler babalar konuşulduktan sonra bu hafta bugün de filmlerde karşımıza çıkan çocuklardan bahsediyoruz. Telefonumuz 210-30-30, aklınıza gelen çocukları bizlerle paylaşın. Ve davetlinin kazanın. Şu dakikaya kadar gelen cevaplara şöyle bir baktığımızda filmlerde karşımıza çıkan çocuklardan beklentilerimiz bir numarada sevimlilik. Yani çocuk sevimli olsun, ondan sonra ne olursa olsun, yeter ki sevimsiz sevimsiz ortada dolaşması gibi bir şey var. Garip ama çocukların süper özellikler göstermesini de bekleyen dinleyicilerimiz var. Aslında bekliyoruz yani. İşte anneden babadan hayır yoksa çocuk süper kahramanlık yapacak. Biraz da aile ekonomisine süperliğiyle katkıda bulunacak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle merhabalar. Görüşüyoruz? Ben İkbal. İkbal Hanım. Evet. İkbal Hanım kaç yaşındasınız? 25. 25 yaşındasınız. Evet. Ama hep çocuk kaldı mı diyorsunuz? Aslında biraz öyle. Yani minyon tipliyim. Minyon tiplisiniz, minyon seslisiniz. Evet, evet. Öğrenci misiniz, çalışıyor musunuz? Yok, çalışıyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisiyim. Evet. Ne alanında? Web yazılım. Web yazılımda. Yani şey yapabiliyorsunuz. Ufak tefek olmanın avantajıyla bilgisayarın içine girip orada her şeyi halledebiliyorsunuz. Peki İkbal Hanım, alalım cevabınızı. Aslında benim, bilmiyorum daha önce söylendi mi de, Halka'daki Samara'dan hayırsız evlat olarak bahsetmek istiyordum. Tamara mıydı? Samara. Samara. Evet. Ama o da yani hem hayırsız hem sevimsiz. Bir de lanetli üstüne üstlük. Hakikaten ya. Daha gelmesiyle beraber bütün çiftlik hayvanlarının bir kere kökünü kurutuyordu. Yani bir evet, başladım. Yıllardır süren böyle bir kin besliyordu annesine karşı. Ve onun öcünü herkesten alıyordu. Siz bu Halka'yı Japon versiyonunda mı seyrettiniz, Amerikan versiyonunda mı seyrettiniz? Sadece Amerikan versiyonunda seyrettim. Amerikan versiyonunda. Yani ben Japon'u seyretmedim de orada muşi muşi diye açıyorlar ya telefonu. Filmin en korkunç yerinde öyle. Gerçi telefonlu filmdi değil mi Halka? Tabii. Videoyu izliyorlardı, telefon evet, geliyordu. Tamam. 7 gün diye bahsediyorlardı. Korkmamız gerektiği yerde muşi muşi diye telefon açılınca bir asaplar bozuldu. Ben seyredemedim de Japon çocuk acaba sevimli miydi diye düşünüyordum ben. O kadarını da bilmiyorum. Amerikan pek bir sevimsizdi gerçekten. Bir de o Halka filminde şey de vardı, o daha asap bozucu bir şeydi. Hani zannediyorsun ki çocuk sevilince meğer tek ihtiyacı sevilmekmiş. Sevinince lanet ortadan kalkacak diye düşünürken, yo ben zaten pis bir herifim, ben nasıl olsa öldürürüm diyerek. Yani evet, herhalde Halka 3'de gelecek gibi işte. Sevimsizliğin doruğunda evet, bir çocuk Samara'yı yazıyoruz buraya. Çok teşekkürler İkbal Hanım. Ben görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Ama şimdi tabii ki yani Samara gibi çocuğu da olabilir bir insanın. Evlat diye bağrımıza basmamız gerekecek. Saçını tarayacaksın, kuyusunu kapatacaksın. Orada oyuncaklarını kuyuya atacaksın. Oynasın yani. Ne yapacak? Evden mi yollayacaksın? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ayhan. Ayhan Bey, dinliyorsunuz. Buyurun. Ben daha çok orta yaş grubunun hatırlayacağı Webster'dan bahsetmek istiyorum. Hatırlıyor musunuz? Beyaz anne ve babanın. Evet. Genç bir çocuğu vardı. Webster. Televizyonda dedi. Evet. Yani ben şeydim, tam öğrenci olduğum sene Webster vardı. Sabah onu seyredip okula gidiyordum. Webster. Gerçi onun bir çocuk olmadı, cüce olduğu yönünde söylentiler vardı ama. O da asap bozuyor. Siz evli misiniz Ayhan Bey? Evet, evliyim. Çocuğunuz var mı? Var, bir oğlum var. Kaç yaşında? 8 yaşında. Tam Webster ayarında şimdi. Evet, evet. Bir gün onun mesela şimdi şey olduğunu düşündü, çocuk değil de cüce olduğunu düşündü, bir huzursuz olur değil mi? Ama evet, yani Webster'ın herhalde cüce olduğunu düşünecek olan kurduğu cümlelerden kaynaklanıyor olsa gerek değil mi? Evet, hakikaten. Çok akıllı cümleler kuruyordu. Ben şimdi cümlelerini hatırlamıyorum. İzlerken bir de çocuk yaştaydım da bir şeyi hatırlıyorum. Tost makinesinden ekmek fırlatıp beyzbol sopasıyla vuruyordu. Öyle bir sahne gözümde kalmış. Evet, hatırlıyorum ben de onu. Peki Ayhan Bey, sizin çocuğunuzda var mı böyle Webster'lıklar? Hayır, benim çocuğum çok akıllı. Akıllı. Yani daha çok böyle beyzbol sopasıyla oyunlar değil, bilgisayarla oynuyor. Bilgisayarla oynuyor. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ayhan Bey. Görüşmek üzere. Rica ederim, hoşçakalın. Webster bir dönemin gençlerin özendiği bir çocuktu. Ben o zaman da başlamıştı ben de zenciliğe özenme. Ondan sonra Webster'ın mı etkisi oldu, başka şeylerin etkisi olduğunu bilmiyorum ama hala bir özenti vardır içimden içime. İçimden içime de ne demekse onu da not edelim, araştıralım. Bir daha kullanacağız mı, kullanmayacağız mı? İçten içe anlamında. Şöyle bir bakıyoruz. Evet, hakikaten de sevimlilik çocuklardan beklenen en önemli özellik filmlerde. Onun dışında bir de filmlerde şey vardı, onlardan hiç bahsetmedik. Bu anne baba boşanmak üzere aile dağılmış, çocuk türlü türlü sevimliliklerle efendim tatlı oyunlarla anneyi babayı buluşturuyor. Ben öyle filmler seyrettiğimi hatırlıyorum ama hiç aklıma gelmiyor şimdi. Onlardan birinin kahramanı sizin aklınıza geliyorsa sevgili dinleyiciler, bizlerle paylaşın. Bir çocuğun özelliğinin, yani görevlerinden bir tanesi de ailenin devamını sağlamaktır. Sonuçta aile devam etsin diye çocuk doğruluyor. Ama bir şekilde aile çatırdarsa çocuk sorumluluğunu bilerek ne yapacak efendim? Annesine gidecek, oradan babam seni burada bekliyor, ona gidecek burada bekliyor, orada müzikler falan filan. Anne baba bir kez daha aşık olacak, çocuk da vazifesini yaparak iyi iyi diye gülecek. Öyle filmler vardı, hiçbirini hatırlamıyorum şimdi. Demek ki çok da önemli filmler değilmiş ama onları da bugünkü listemize ekleyelim. Günaydın efendim. Günaydın Ece Bey. Kimle görüşüyoruz? Emrah Taşdelen. Emrah Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 279 Dumlu'dan arkadaşınız. Vay, ben de diyorum bizim bir isim tanıdık geliyor. Vay tertibim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne İyi, yapıyorsun? İyidir, sağ ol, sen de iyisin. Nasıl gidiyor işler? Uğraşıyoruz. Var mı çocuk falan? Yok. Yok. Evet, kendimiz söyleyeceğiz. Bir radyonu kısar mısın Emrah? Kıstım. Evet, hemen alalım cevabını. Cevabım en son Kanlı Elmas'taki Dia. Dia. Yeni bir karakter. Yani birdenbire bu kadar değişip tekrar dönebilen bir çocuk. Ha, bu şey değil mi? Beyni yıkanan çocuk. Evet evet, militan oluyor. Sonra ne oluyor peki o çocuk? Sonra en son yine babasının sevgisiyle. Şey, militanlıktan da vazgeçiyor. Militanlıktan vazgeçiyor. Yarın öbür gün başka bir şey de olur o. Olur, olur. Her şey beklenir. Biraz yetiştirilmesinde problemler var. Emrah, çok teşekkürler. Rica ederim. Telefonu bizdeyse konuşalım sonra tekrar. Tamam, tamam. Yani hoşçakal. Güle güle. Evet sevgili dinleyiciler. Evet doğru aslında. Yeni çocuklardan da bahsetmek gerekiyor. Tertibim diye söylemiyorum ama Emrah iyi akıl etmiş bunu. Biraz da yeni çocuklardan, yeni neslin çocuklarından bahsedelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mehmet. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Neredesiniz şu anda? Başkent Üniversitesi'nin öğrenci otoparkında. Öğrenci otoparkında. Hemen alalım cevabınızı. Sezercik filminde Şişko Nuri karakteri vardı. Şişko Nuri. Evet, şey, açık arttırmada sıfırın sahibi olmak isteyen. Vallahi ben Sezercik filmlerinde bir tek Sezercik Küçük Mücahit'i seyrettim galiba. Orada da spa satacak, öyle açık arttırma yapacak bir ortam yoktu. Biraz hatırlatın bize bu Şişko Nuri'yi. Şişko Nuri şeydi. Sezercik şey, sütçünün çırağıydı. Evet. Daha sonra işte uyuşturucu kaçakçılığında falan da kullanılmıştı. Sezercik mi? Filmde mi? İşte Sezercik. Daha sonra küçükken eğilmiş işte. Hakikaten. Demek küçükten öğretilmiş onu. İşte adam kurtaracağım derken daha sonra böyle kaptırmış gitmiş kendini. Bu Şişko Nuri Sezercik'in can arkadaşı mı yoksa yok, baş düşmanı mı? Yok, sıpası sütçünün çırağı olduğu için sıpayla satılıyormuş herhalde o zamanlar. Hı hı. Sütle. Daha sonra işte sıpasının satılması gerekiyordu. İşte açık arttırmada Şişko Nuri babasına işte, baba bu sıpayı bana al, kırbaçlayacağım. Ha, zalim bir çocuktu. Zalimdi. Peki yani, çok teşekkürler Mehmet Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şişko Nuri. Harry Potter'da da bir tane sevimsiz bir çocuk var. Bu Harry Potter'ın kuzeni. Onu da ben evlat olarak bir ailenin yanına yerleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Şeyda. Şeyda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinleyelim hemen cevabınızı. Dün benim bir arkadaşım Küçük Emrah'ın annesini kazandı anne bölümünde. Ben de Küçük Emrah diyorum. Küçük Emrah. Evet. Gerçekten de Küçük Emrah hayırlı evlatlardan bir tanesi. Bir kere süper kahraman değil belki ama ses var çocukta. Bir de bir süper kahraman daha var, Batman. O da ailesinin intikamını almıştı. Çok küçük yaşlarda annesinin babasını öldürmüşlerdi. En sonunda buldu ve Batman oldu. Evet, o zaman sizden Şeyda Hanım dedi ki bir çocuğun önemli vazifelerinden bir tanesi de intikam almaktır. Muhakkak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Feodal Şeyda Hanım olarak sizi buraya kaydettik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim. Evet, vaktimiz azalıyor sevgili dinleyiciler. Eminim daha nice afacan, nice yaramaz vardır karşımıza çıkacak. Onları da listemize ekleyelim. Şöyle bakalım, Peter Pan var, problem çocuk var. Efendim Nicholas diye bir çocuk var. Bu 7 kardeşe 7 gelin mi yoksa 7 kişilik ev mi? O nasıl bir diziyse. Bir zamanlar Türkiye'de kot mont satışlarını patlatan Nicholas var. Şampiyondaki çocuk var. Evde tek başınadaki Kevin var. Küçük Mübaşir var. Uçurtmayı vurmasınlardaki çocuk var. Onun ismini hatırlayamadık. Hatırlayan varsa ondan da alalım cevabını. The Incredibles'taki bebek, süper güçleri en sonunda ortaya çıkan bebek var. Efendim halkın sesi olarak hayırsız evlatlar arasında Fahir ve Oktay da sayıldı. İkbal Hanım vardı. Samara dedi. Ring'deki sevimsiz, uğursuz, her yönüyle gerçekten berbat bir evlat olan Samara'dan bahsetti. Ayhan Bey bir dönemin çocuklarında sevimlilik eğitmeni olarak karşılarına çıkan Webster'dan bahsetti. Bakalım sırada kim var? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Seçil ben. Seçil Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Bir diziden örnek vereceğim ben. Lost dizisinde bu zenci küçük kahraman vardı. Michael mı? Yok, Michael. Walt. Michael mıydı? Michael'ın oğlu muydu? Şimdi Michael baba, çocuğun adı Walt. Ha, Walt, evet, kayboldu. Biraz gizemli bir şekilde kayboldu. Onun da bir takım özellikleri vardı ama anlayamadan diziden çıktı. Onu bir daha izleyemeyeceğiz herhalde. Çünkü dizi yani 3 aylık bir dönemde geçiyor. Evet. Ama 3 yıla yayıldığı için o Walt'un artık bıyıklar falan çıkmıştır. O yüzden uzaklaştırdılar dizide. Tahmin ediyorum. Zaman şeyini halletti diye. İster miyiniz efendim? Walt mesela şimdi size deseler ki size bir çocuk vereceğiz. Walt gibi mi olsun, Webster gibi mi olsun dediklerinde birinden birini seçeceksiniz. İkisi de olmasın. Eşim burada, ikisi de olmasın diyor. Tabii eşiniz içindi gerçekten. Açıklaması zor bir durum olacaktır. Ya şimdi bizim hanıma gelmişler, böyle böyle bir seçenek vermişler. Kızcağız da yani şey yapamamış, birinden birini seçmiş. Yoksa hakikaten yani öyle eve zenci falan girdiği yok diye açıklamak zorunda kalacak. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir, peki beyefendiye soralım. Sizin çocuğunuz var mı seçili? Yok, hayır. Yok. Peki ya yani eşiniz tamamen mi karşı çocuklar yoksa? Yok. Hiç karşı değil ama henüz bir yıllık evliyiz. Onun için daha... Aa. Çocuk yerine bırakıyoruz. Onu seviyoruz. Neymiş? Duyuyorum, bir dakika. Alo. Alo, merhaba beyefendi, günaydın. Günaydın Ege, nasılsın? Ne olacak şimdi bu durum? Seçil Hanım çocuk istiyor ama siz böyle... Yok, ben de istiyorum da biz sevip yerine bırakmaktan hoşlanıyoruz. Ha, yerine bırakmaktan. Tabii, en çok sevdiğimiz aktivite o. Bütün arkadaşlarımızın evine gidip çocuklarını sevip onlarla alt alta üst üste oynayıp sonra yerine bırakıyoruz. Ama bir yaştan sonra zor. Mesela şimdi tam gençken Samara gibi bir çocuğu da ben güzel eğiteceğinizi düşünüyorum ama biraz yaşlandıktan sonra Samara'yı eğitmesi de zor oluyor. Yok, onlar eğitime tabi değil zaten. Onlar kendi kendilerine olmuşlar. Dediğin gibi kuyuda falan olması lazım onların. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ve sonda bir mesaj da aldık. Eğer evde çocuk istiyorsanız, hele Samara gibi bir çocuk istiyorsanız, kuyusuz evde çocuk büyütmek kolay değil. Günaydın efendim, son telefonumuz. Selam, merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Gizem. Gizem Hanım, hemen alalım cevabınızı. Ya ben şu uçurtmayı vurmasınlar açıklık getirmek için aramıştım. Oradaki çocuğun adı Umut. Umut. Filmdeki adı da mı Umut? Yok, gerçek adı Ozan aslında. O benim arkadaşım. Hadi ya. Evet. Aa, şimdi peki hava atıyor mu ben uçurtmayı vurmasınlar? Yok, atmıyor. Hatta büyüdü, yeni filmlerde de oynuyor kendisi. En son filmini söyleyeyim isterseniz. Buyurun, Kader'de oynadı. Neden oynadı? Kader filminde. Kader filminde de karşımıza çıktı. Evet. Peki hanımefendi, sizin isminizi ben unuttum. Ben Gizem. Ha, Gizem Hanım. Şimdi son telefonumuzsunuz. Bugünkü şanslıları da sizle beraber seçeceğiz. Hadi bize cep telefonunuzun son iki rakamını söyler misiniz? 60. 60, onu 6 diyelim. 6 numaralı dinleyicimiz Emre oldu. Küçük Mübaşir'le kazandı. Bir çifte, bir kişiye daha iki kişilik davetiye vereceğiz. Heyo, Gizem Hanım, tebrik ediyoruz. teşekkürler. Hostes gibi oldunuz her programda. Şeyi de söyler misiniz bize? Doğum tarihinizi. Yıl olarak mı? Hayır, gün ve ayı sadece. 21-10. 2-1-3 diyelim, 10'la toplayalım, 13 diyelim. Onu da Emrah kazanmış oldu ama bu sefer de asker arkadaşına davetiye vermiş durumuna düşecek. O yüzden 2-1-10 bir de yılı alalım değiş. 80. Neredeyse 13-18-21 onu da ikisi de birlikte topla 3 etti. Özgür evet. Kazanmış oldu. Peter Pan'da çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Şimdi lütfen yarışmacılarımızı son etap için şeye alınız. Şans çarkının başına aldınız. Alkışlarla hostesimiz Gizem yarışmacılar alıyor. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Bitmiştir Modern Sabahlar. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.